اپنی بے علمی اور خواہشات نفسانی دا اعتراف کردیاں ہویاں خواجگان نقش بند دے آستانہ عالیہ گھنگ شریف سبحان اللہ ماشاءاللہ دے اتے بیٹھ کے آجزی نال دعا گو ہے رب العالمین میں نو شیطانی نفسانی خیالات خواہشات اور گمراہیاں تو محفوظ فرماوے صحیح صوفیاء کرام والا رستہ عطا فرمائے عزیزان گرامی بندہ ناچیز دی عرصہ دراز تو آستانہ عالیہ حاضر دے اتے حاضری ہندی ہے جناب تسی ایتھے کئی مرتبہ میں نو سن چکے ہو اور تقریباً ہر پہلو دے تساں خطاب سنے نے دھماکہ خیز خطاب بھی سنے نے اصلاحی خطابات بھی سنے نے روحانیت نو بیدار کرنے والے خطابات بھی سنے نے تساں اج میں جناب دے سامنے اپنے شیخ مکرم دے ایک جملہ مبارکہ دی شرح جناب سامنے رکھنا موضوع ہور بنا کے ٹریا سا لیکن شیخ دی روح مبارک نے تصرف فرمایا ہے ایک دم ایتھے او رخ ہور دا ہور ہو گیا او موضوع ہے ضرورت رابطہ ضرورت رابطہ کمال ہے سبحان اللہ اس موضوع دی گہرائی نو تسی ویکھنا تے پھر اندازہ لانا کہ واقعی جس بندے کول رب وسدا ہے نا اوندیاں گلاں وچ لطف ہی کچھ ہور ہوندا ہے ماشاءاللہ یہ واقعی صحیح گل ہے گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ آل حلقوم عبداللہ بود کہ صوفی دے دل تے صوفی تو مراد صوفی صابن والا نہیں صوفی تو مراد میاں رحمت علی سرکار جیسے صوفی مراد نے سمجھائی کہ نہیں میرے ورگے جنہ داری چار دن چ رکھی انہوں بھی سارے صوفی کہنے لگ پیندے نے لیکن یہ صوفی دا لفظ جڑا ہے یہ اس طرح بدنام ہو گیا ہے صوفی حقیقت تے چاہندے نے اس بندے نو جدا نفس مر جاوے تے رب دیاں صفتاں وچ رنگیا جاوے نفس مرن دا مطلب یہ ہوندا ہے بھی پیڑیاں صفتاں ساریاں ختم ہو جان اندروں تے سونیاں صفتاں اللہ تے اللہ دے حبیب والیاں پیدا ہو جان صوفی انہوں آکھیا جاندا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں میں پنجابی جا جٹ جا بندہ تہانوں پتا تہانوں ایسے لفظاں سمجھاواں گا انشاءاللہ اور لفظ بہ لفظ تسی گن دے جاؤ گے تو جناب والا صوفی جڑا ہوندا ہے نا جنہاں دی جمع صوفیا بندی ہے جنہاں دا اندر صاف ہوندا ہے کینے تو بغض تو حسد تو وڈیائی تو انہاں ساریاں پیڑیاں صفتاں تو جنہاں دا صوفی دل صاف شفاف ہوندا ہے انہوں صوفی آکھیا جاندا ہے اس صوفی دا کیونکہ میں تے نفس مر چکے ہوندے نے پھر وہ بولدا ہے تے خدا بولدا ہے تائیں اون دی گل جیڑی ہے او دل وچ اثر کردی ہے تے پاپیاں نو او بندے پاپیاں نو زمانے دے بدنام لوکاں نو انہاں نے صاف کر کے تے نیک نام بنا دینا ہوندا ہے انہاں دیاں صحبت وچ انہاں دیاں مجلساں وچ بیٹھ کے انسان دے قلب و نظر دی اصلاح ہو جاندی ہے. اور تواڈے سامنے نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے بدماش پاپی بندے جڑے نے میاں صاحب نے رب دی ایسی حب پا دتی ہے انہاں دی رات جڑیاں ڈاکے وچ گزردیاں سن او رب دی عبادت وچ گزردیاں نے. آستانہ لیا کنگ شری آستانہ لیا کنگ شری تو اس صوفی با صفا یہو جہ صوفی با صفا جڑے نے انہاں دا انہاں وچوں ایک میرے شیخ مکرم نے تو انہوں نے ایک جملہ ایک دن ارشاد فرمایا میں اس دی گہرائی کما حق کو اتنے نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اللہ دے پیاریاں دے بول پھر وہ رب دے پیارے ہی سمجھ سکتے ہیں میرے ورگا ناقص بندہ کی سمجھے لیکن اتنا ضرور ہے بھی تھوڑا تھوڑا میرے تھانوں بھی لے چلا گا جنہ کہ میں پہنچیا ہوا. ضرورت رابطہ کی ہے پہلا طبقے سمجھ لو ایک طبقہ ہوتا ہے عوام دا کنا دا عوام دا دوسرا طبقہ ہے حکمرانا دا تیسرا طبقہ ہے علماء دا چوتھا طبقہ ہے اولیاء دا یہ چار طبقے نے انہاں دا آپس وچ رابطہ کیویں ضروری ہے کی اوہدی ترتیب ہے او جناب دے سامنے بیان کر متن کسے اور دا شرح فقیر دی وہ بھی انہاں دی دتی. عوام اے خلاصہ پہلا سمجھ لو عوام او فلاح پاندی ہے کامیاب ہوندی ہے دوواں جہاناں وچ جیڑی اپنے حکمران دے پیچھے چلے. کی آکھیا میں جیڑی اپنے حکمران دے پیچھے چلے او عوام فلاح پاندی ہے کامیاب ہو جاندی. حکمران او کامیاب ہوندا ہے جیڑا علماء حق دے پیچھے چلے. سبحان اللہ. اے رابطہ جی عوام او کامیاب ہوئے گی جیڑی کدے پیچھے چلے کیوں میں علماء نو پہلا کیوں نہیں رکھا اس واسطے کہ علماء دی حکمرانی یعنی اونا دے حکم دی تابعداری صرف قول تک محدود ہوندی ہے اس واسطے وہ سارے دے اتے نہیں ہو سکے گی. حد چار بندے دس بندے سو جنہیں اعتقاد رکھنے والے نے انہیں ہی منن گے ان کی گل نو با ساری تھو سارے تھوڑی مننی لیکن حکمران جڑا ہوئے گا وہ جڑی ایک گل کرے گا سارے ملک نو مننی پائے گی. اس واسطے فقیر نے فرمایا عوام وہ چنگی کامیاب ہوندی ہے جڑی اپنے حکمران دے پیچھے اور حکمران وہ فلاح پاندا ہے چنگا ہوندا ہے قوم نو فائدہ پہنچاندا ہے جڑا کیندے پیچھے چلے علماء دے پیچھے چلے اور علماء وہ کامیاب ہوندے نے جڑے ولیاں دے پیچھے چلن. سبحان اللہ گل نو سمجھو پھر عوام کون چنگی حکمران کیڑا چنگا جیڑا علماء پیچھے چلے اور علماء وہ چنگے جیڑے اولیاء پیچھے چلن اور اولیاء وہ ہوندے نے جیڑے اللہ تے اللہ دے رسول پیچھے چلن. اے جے اصل رابطہ جڑا ہون کٹیا پیا ہے تے کٹیچے اتوں کر کے اتوں جو کٹیچے ہے نا تے پھر تھلے آپ پہ کٹی جانا سی گل میری سمجھا جی. علماء نال رابطہ ختم ہو گیا اور علماء دا رابطہ اولیاء نال ختم ہو گیا. علماء وچ طلب ہی نہیں حکمرانوں نے علماء تو واسطہ کٹ لیا جبکہ صدقے جاواں حضرت سیدنا فاروق اعظم تو ذرا ڈٹ کے آنکھو نا سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نو اس نو اپنی محفل وچ قریب کر کے بٹھاندے سن جن دے کول قرآن دا علم چوکھا ہوندا سی جہد قرآن حکیم دا علم چوکھا ہوں سی حضرت فاروق آزم محفل نیرے بٹھا سن کیوں یہ قرآن زیادہ آتا ہے قرآن تو مراد قرآن دے حافظ نہیں نیرے قرآن دے ماہیا سمجھن والے کیونکہ اس ویلے کے جڑے حافظ ہوندے سن وہ حافظ ہوندے سن جنہاں دا دن روزے دے اندر رات قیام دے اندر دن روزے وچ رات نو کھلو کے رنگ انہاں دے کھٹے ہونے لال سوئے رنگ والے حافظ اس ویلے کو نہیں سن ہوندے کیونکہ قرآن انہاں نو اللہ دی عبادت وچ تے مجاہدے وچ لگا کے رکھدا سی اس واسطے وہ قرآن دے بڑے وڈے عالم ایسے ہوندے سن کہ انہاں دے روح تے رگ رگ دے اندر قرآن رچیا ہوندا سی سبحان اللہ یہو جانو فاروق آزم اپنی محفل نیڑے کر کے بٹھا سن معلوم ہویا حاکم وہ چنگا وہ کامیاب ہوتا ہے جہاں عالم دے نال رابطہ رکھے اور عالم دے پیچھے چلے تے عالم وہ چنگے جہے ولیاں دے پیچھے چلن کنہاں دے پیچھے صوفیاء دے پیچھے جنہاں نفس ماریا ہوتا ہے جنہاں نے نفس ماریا ہوندا ہے کیونکہ نفس ایسی بلان جے بیلیو نہ ڈنڈے نال نہ سوٹے نال نہ بلڈوزر نال نہ ایکسیڈنٹ نال کسے شے نال نہیں مردا اے مردا ہے تے اس طرح ہی مردا ہے جس طرح کہ اللہ دے پیغمبر تو فقیراں نے ایک نقطہ لیا ہے جنوں نگاہ آکھیا جاندا ہے نظر آکھیا جاندا ہے وہ نظر دا فیض ہوندا ہے تے تا نفس مردا ہے بغیر نظر دے فیض تو اے من جڑا ہے نا اے اندر دا چور اے کدی مردا نہیں پاویں ٹل لا لو ہزاراں کتاباں پڑھ لو جنہ مرضی مقرر وڈے تو وڈا بن جائے عالم وڈے تو وڈا بن جائے مفتی وڈے تو وڈا بن جائے جنہ چر کسے صوفی دے جوڑے سدھے نہیں کرے گا ان دے اگے مٹے گا نہیں ان دے اگے مرے گا نہیں ان دے اگے فنا نہیں ہوے گا انہاں چر کچھ لبن سکنا نہیں اور اے صوفی مار سکتا ہے انہوں صوفی آکھدے نے سلطان العارفین نے گل کیتی ہے ان دے شعر سمجھا دیا سارے نو سمجھ آ جائے گی سلطان العارفین فرماندے نے اللہ پڑھیو فاضل ہویو بھی طالب ہویو زردار او لکھ ہزار او کتاب پر ظالم نفس نہ مردا او باج فقیرا مزہ نہیں آیا سبحان اللہ کہہ دے باج فقیرا او کسے نہ ماریا اے ظالم چوری اندر دا او غور کرنا عالم جنہ چر صوفیاں دے پیچھے نہ چلن صوفیاں دی خدمت نہ کرن انہاں دا نفس نہیں مر سکدا تے جنہاں چرے نفس نہیں مردا انہاں چر رب ولوں وی کچھ نہیں ملدا عوام چلے حکمراناں دے پیچھے حکمران چلن عالماں دے پیچھے عالم چلن ولیاں دے پیچھے تے ولی اونوں ہی آکھدے نے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول پیچھے چلدا ہے تائیوں قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا ایمان والو مت پرہیزگار بنو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ عوام اوندو ہی متقی بنے گی جدوں سچیاں نال سچے حاکماں دے تابع سچے حاکم اللہ اودوں بنن گے جدوں عالماں دے تابع سچے عالماں دے سچے عالم اودوں بنن گے جدوں اللہ دے پیاریاں دے تابع کنا دے رب دے پیاریاں دے تابع ہون گے اللہ دے بندیا غور فرما کیوں اس واسطے کہ مذہب عالم دا مذہب دلیل دے لال پر صوفی دا مذہب اکھی ویکھیا ہوندا اے ماشاءاللہ گل میری غور نال سمجھنا میں اج ہی شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی دی کتاب عوارف المعارف پڑھ رہا سا آپ فرماندے نے اللہ دا ولی جنوں صوفی آکھیا جاندا ہے نا مگر یاد رکھنا صوفی صابن والا نہیں آئے پی پھر بار بار مطلب اس واسطے پیانا بھی گل ذہن پک جائے سمجھ آئی کہ نہیں ہاں وہ جنہاں باجیاں کھلا رہا ہوں دے صابن دے اتنے انہاں دی گل نہیں ہوتا رہے صوفی انہوں آکھاں گے جے دا من مریا ہوئے تے ان دے من وچوں رب بول دا ہو سبحان اللہ رب وسدا ہوے گل سمجھ آئی کہ نہیں او جنہاں دے اندر رب وسدا ہوندا ہی نگاہ ولی دی وجہ نال نگاہ ولی اللہ دے پیارے دی نظر پیندی ہے او دا نفس مر جاندا ہے نفس دیاں غلاظتاں پلیتیاں ختم ہو جاندیاں نے حدیث پاک کے چاہندا ہے توجہ حدیث پاک کے چاہندا ہے اگر لوکاں دے دلاں دے اوتے گردش شیطان دی نہ ہوندی شیطان دی گردش دلان دے اتے نہ ہوندی فرمایا زمین تے بیٹھن والیاں نو عرش نظر آنے سن کیونکہ ساڑے دلان دے اتے ہوندی نوست کی ہوندی ہے دنیا دی محبت دی وجہ نال ساڑے دلان دے آس پاس شیطانا دا ڈیڑا ہوندا ہے وہ شیطان ہنیرا اُنا مراد نے دل دے آس پاس کر لیتا ہنیرا ہن ہنیرے دے ہوندے ہاں اکھ ہو گئی دل دی بند اس واسطے اونوں کوئی شے نہیں دسدی جدوں فقیر پاندا ہے نا نگاہ اس نے دل تو شیطان وی نس جاندا ہے تے نفس وی مر جاندا ہے اوندیاں صفتاں ختم ہو گئیاں تے دل جیڑی اے ہن ہوندا ہے لطیفہ ربانی نور خدا اس نور خدا نال پھر فقیر خدا دیاں گلاں وی سندا ہے تے خدا دے نور نوں ہی ویکھدا ہے آسان علیا کنگ شریف آسان علیا کنگ شریف گل سمجھ آئی کہ نہیں اللہ او نور خدا ایسا کھلدا ہے اُتے مٹی تے گند جو آیا سی سیاہی آئی سی پلیتی آئی سی مس تے شیطان ولوں تے دنیا ولوں او چڑ گئی دل صاف شفاف ہو گیا دل صاف شفاف ہویا تے پھر او ویکھدا ہے جیڑی شے سانو نہیں دسدی اونوں او دسدی ہوندی واہ اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ مبارک ایسا سن کے پڑھنے آؤں کتاباں وچوں پڑھنے آؤں اسا عالماں دے منہ تو سن کے پڑھنے آؤں پر فقیر نبی پاک نو ویکھ کے سونے دا کلمہ پڑھدا ہے خدا دی قسم سبحان اللہ میاں شیر ربانی رضی اللہ عنہ نام مبارک سنیا نا آپ سرکار دے کول اک مائی آئی تے آکھن لگی میاں صاحب مینو مدینے دی زیارت کراؤ. میاں صاحب پانی دا پیالہ رکھیا سی, فرمایا اللہ بی بی پانی پی. پانی پیمن لگی نا تے بے ہوش ہو گئی. ہوش چائی تے پوچھیا بی بی کی بنیا سی, عرض کیتی حضور جدو پیالہ سامنے ہویا پیالے دے وچ ہی مدینہ نظر آ گیا. ایک وہابی نے آپ تے اعتراض کیتا کہ تو غوث پاک نو بڑا مننا ہے. میاں صاحب نے فرمایا ہاں میں غوث پاک دا بڑا عقیدت مند ہاں. کہنے لگا تے کتھے ہوتے ختم ہو گیا. فرمان اگے اپنے ہتھاں دے اگے ہاتھ پھیریا, میں ہی کر کے ہاتھ پھیریا ڈل بڑیا کن پرنے, ہوش چایا کہنے لگا واہ میاں صاحب جڑے غوث دا میں اعتراض کردا سا جندے تے وہ غوث سامنے میں نظر آ گیا. ہن راز وچڑا سمجھا دیا. اے دسو عالم اربا وچ اسی آئے سا سارے نہیں؟ تسی اس لیے گلی ڈنڈا کھیڈ دو. اسی تسی اللہ دے بندے سارے روح ہی سارا پہلا تے روحاں تو پھر اسی آئے ہیں اس جسے دے اندر تے کنے مرلے طے کیتے نے وہ تہاڈے سامنے. اسی جدو روح انسان تے اس لیے اللہ نے فرمایا سی, رب نے فرمایا لستو بربکم. تو کی میں تو اڈا رب نہیں ہاں؟ کنے جواب نہیں سی دیتا تو کنے دیتا سی بابا عبدالعزیز؟ تو جواب دیتا سی کہ اس نے منکر بنیا سا؟ اساں جواب دیتا سی سارے اللہ دی میر بار دیتا ہے. تو آج بابا میاں صاحب دا غلام بن گیا, نہ دیتا ہوں دادے کتھو بننا سی. اساں اس نے جواب دیتا, رب دی ندا سی رب ولو تے اساں سنی. سنی سی کہ نہیں سی سنی؟ وہ سنیا سی تے جواب دیتا سی نا. تائیں اساں آکھیا کالو بلا, ہاں سا رب سچیا کیوں نہیں تو ساڈا رب بھی ہے. معلوم ہویا روحاں دے جہان وچ رب دیاں گلاں سنیندیاں نے, رب سونے دیاں گلاں سنیندیاں نے. جدو آ گئے رب, او قدرت دا ایک جہان سی عجیب, پھر آیا حکمت دا جہان. حکمت وچ رب سونے نے لیا کے روحاں نو جسے چ والیا, جسا تیار کر کے تے او سانو اللہ دی پھر ندا نہیں سنیندی. اے صوفی اودو بن گئی بابا جدو پھر اتو چلیا تے ہٹھا روح جسم چڑھ کے تے بھول گیا عرش ہے. پھر پیچھا مڑنا شروع کر دے. مڑدیا اس جسم دے اندر روح ہوئے مگر ایسی صاف تے شفاف بن جائے کہ پھر ٹر جاوے اسے روح عالم ارواح دے مقام تے, تینی صاف ہو جاوے. جدو صاف ہو جاوے گی اس لے عالم ارواح وچ تو اسی سنیا سی رب دی ندا نو. فقیر پھر زمین تے بیٹھ کے سندا ہوندا ہے وہ الستو بربکم دی ندا زمین تے بیٹھ کے سن رہا ہوندا ہے. تا کر کے وہ مشاہدہ کرتا ہے, وہ ویکھدا ہے تے ویکھن والا بندہ ہے جیڑا نا وہ خطا نہیں کھاندا. دلیلاں دا خطا کھا جاندا ہے مگر مشاہدے والا خطا. حضور فرماندے نے لیسل خبر و کل مواجنا, فرمایا ایک کے خبر کسے نو دسنا تے دوجا اکھی ویکھنا. اکھی ویکھنا ہو رے تے دسنا ہو رے. بھئی ایک بندے نو میں دسنا بھی لاہور جڑا نا اس طرح سڑکاں جاندیاں نے تے پھر آندا ہے, دوسرا جا کے ایک بندہ ہو کے آ جاندا ہے. ہن اونوں پک کے نا ہاں جی عالم راہ لبدے ہوندے نے تے فقیر منزل تے اپڑیا ہوندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جڑا منزل تے اپڑیا ہے اوندے کول راہ پچھو گے اونے راہ وی صحیح دسنا, پل کے توڑ پچا وی چھڈنا. سبحان اللہ. اسے واسطے فقیر دنیا دی ٹھگی اچ نہیں آؤں گا. فقیر دنیا دی ٹھگی اچ اسی پھسے ہاں, اسا ٹھگ بازی اندی کھا لینے, کھا دی بیٹھے آگے. تا کر کے سانو خدا تے خدا دا رسول بھلیا ہوندا ہے تے بھلیا ہے فقیر اللہ دے نو آپ نو بھی یاد ہوندا ہے جیڑا نال بہ جائے اونوں وی چیتا کرا چھڑدا ہے تائیو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار خواجہ اویس کرنی دے کول حرم بن حیان گئے آکھیا السلام علیکم آپ نے واپسی جواب دیتا فرمایا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان حرم بن حیان حیران ہو گئے ملاقات پہلی انہاں نو میرا نام کہیں دسیا ہے آپ نے فرمایا خواجہ اویس کرمی نے حرم بن حیان تو بھول گیا ہے تیری میری ملاقات عالم ارواح وچ ہوئی سی میں ادوں دی یاد رکھنا جدو رب آخیا سے لستو رب گمو چلیا میں تو اس نے چیتا تو ایڈی چھتی بھول گیا معلوم ہویا اللہ دا فقیر خدا دی قسم رب دی حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت دے امام نے آپ سرکار نماز پڑھ رہے سن شیخ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت دے امام نے آپ سرکار نماز پڑھ رہے سن شیخ شہاب الدین سہروردی سرکار نے عبارت وچ لکھیا ہے نماز پڑھ دیا نا بے ہوش ہو کے ڈگ پیا غلاماں نے پوچھا بعد وچ حضور یہ کی کیفیت سی فرمایا قرآن دی آیت پڑھن لگا سن بار بار کوئی آیت نو پڑھدا رہا وا پہلا میری زبان پڑھ رہی سی بار بار پڑھنے دے نال پھر ہی مینوں ہویا رب پڑھدا پیا تے میں سننا وا پیا دنیا کی ٹھگی ہوں جنہیں آستے سر پالنے سمجھ آئی کہ نہیں جنہیں آستے ایسا داری منانے بڑی راضی ہو جائے وہ جنہیں آستے ایمان بیچنے آئی ہوئی لانت ہی ہوں سانو جیڑی اپنے پلیکھے میں کمر کے انیے جپا کے تباہ کر چھڑ دی ہوں ورنہ خدا وحد اولا شریف ایک پل آرام نہ دے دی رہی دنیا وہ ٹھگی نہیں سالو راہ قہر پویس راہ زن دنیا جڑی حق دارا مرندی عاشق مول او قبول نہ باہو عاشق مول او قبول نہ باہو اے زارو زاری رویندی یاد رکھ لے جیڑا عالم فقیران توجہ جیڑا عالم فقیران نال بوے گا ان دے دل وچ دنیا دا پیار نہیں ہوے گا دنیا دی محبت دی عالماں نو برباد کر دیئے دنیا دی محبت انساناں نو مومناں نو برباد کر دیئے ہاں جی تے دنیا دی محبت نبی پاک نے فرمایا ولیاں ہاں جی ولیاں دی شان نبی پاک نے دسی اذا ذکر اللہ ذرا ڈٹ کے آکھو نا سبحان اللہ اور تسی صحیح ناراض بیٹھے جی اس واسطے کہ میں تہاڈی مشوکاں دے خلاف پہ بول رہا ہوں جی دی مشوکاں نو چھیڑیا جاوے اونوں دکھ لگدا ہے بھئی یہ کی پیا کردا ہے بزرگ فرماندے نے دنیا اے مشوک دنیا داراں دی جیڑا ان دے نال پیار کرے دنیا دار ان دے ویری بن جاندے نے تے میاں آپ بزرگ فرماندے نے جیڑا عالم جیڑا بندہ دنیا نال پیار نہ کرے نا کیونکہ وہ انہاں دی مشوکاں نوں نہیں چھیڑدا اس واسطے لوگ پھر اون دے نال نال ہو جاندے یہ ولی اللہ دے ولیاں نال پیار ویکھو دنیا نال پیار ایک دوجا اساں دنیا داراں نوں ایک دوجے دنیا نال پیار ہوندا ہے تائیوں ایک دوجے دے ویری ہونے ہے کہ نہیں لیکن ایمان نال دسو اسی تسی میاں رحمت علی دے ویری آئے ہاں میاں شیر ربانی دے نال ویر ہے سانو کیوں نہیں وہ پیسے نوں لتر مار دے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بندہ منگتا آیا پیسہ منگن واسطے آپ نے روپیہ کڈ کے نہ تے 6 لتر مارے فرمایا بیلی ان دے دیو اسے نام مراد نے سارا میں پٹھا پایا گل سمجھ آئی کہ نہیں کی مطلب سی لتر مارن دا مطلب اے سی بھی چلیو اینو دل نہ دیو اینو دل نہ دیو رب اللہ دے بندے غور فرما مجدد الفسانی شیخ خامد سرہندی رحمت اللہ علیہ آ فرماتے نے او سالم تو دین نو نقصان پہنچدا ہے جدا پیار دنیا نال ہوے تو فرمایا جدا پیار آخرت نال ہوے نا اللہ تے اللہ دے رسول نال ہوے تو پیار دا پتہ کدا لوگوں دا پتہ جی سنو دنیا پرست تے خدا پرست دین پرست ایدا فرق کیوں ہوندا ہے دنیا تے دین دوویں ٹکرا جان دین آکھے گل اے کام نہ کر دنیا آکھے کار پیسے وال آون گے ہن جیڑا بندہ آکھے دین جاندا ہے ہتھوں تے مگروں جاوے کوئی گل نہیں پر دنیا نہیں جانی چاہیے یہ سمجھ لے دنیا پرست بندہ ہے ایندا دین نال تعلق نہیں دین پرست ہوندا ہے جدو دنیا نو چھڈ دے وے مگر دین اپنے نو کیونکہ دنیا تے چھڈیچنی اینے تے ایتھے رہ ہی جانا ہے بندے نے تر جانا ہے پھر یہ ہو جی کنجری نال کیوں یاری لائیے جڑی نے تے یار نویں بنا لو میری گل نہیں سمجھ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غور کرنا علماء وچ عوام وچ رابطہ عوام دا رابطہ حکمراناں نال تے ہے مگر حکمراناں دا علماء نال کوئی نہیں علماء دا صوفیاء نال کوئی نہیں تے صوفیاء دا اللہ دے رسول نال کوئی نہیں اے رابطے اس طرح بیڑا غرق ہویا پیا ہے بھئی علماء جڑے نے انہاں وچ فقیراں دی طلب ہی کوئی نہیں رہی وہ آندے نے میرے تو ورگا کہ میرے تو وڈا کیڑا فقیر ہو وہ آپ ہی سارا کچھ بن کے بہ رہے ہیں تے جڑا آپ سارا کچھ بنے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوندا سارا کچھ ان دے کول ہوندا ہی جڑا آکھے میں کچھ بھی نہیں سبحان اللہ میں کچھ بھی نہیں ہائے ہائے تو ہی تو ہے سب کچھ تو ہے بلا کون نہیں مانا علماء وچ روحانیت دی تلاش ختم ہو گئی تلاش پہ تا طلب ہوئے پہلا شوق ہوئے شوق ہی ختم ہو گیا تلاش تو اٹھ کے طلب کرن کے بعد دی گل اس واسطے علماء دا بیڑا غرق ہویا پیا تے اگوں علماء صوفیاء تو رابطہ کٹ بیٹھے نے تے صوفیاء جڑے نے انہاں دا رب رسول نال کوئی نہیں جڑا تعلق کوئی نہیں رہا وہ ایک اپنی نوی شرح بنا کے اندر تے چلن ڈے نوی شرح دا مطلب اے بھئی جیڑی نبی پاک دی شرح ہے نہ وہ خود کرنی ہے چلنا ہے تے نہ لوکاں نوں چلاونا ہے جدن یاد رکھنا اے رابطے پھر قائم ہو گئے عوام دا رابطہ حکمران حکمران دا رابطہ علماء حق دے نال اور علماء تابع ہو گئے اپنے ولیاں پاکاں دے صوفیاء دے تے صوفیاء ہو گئے اللہ تے اللہ دے رسول دے خدا دی قسم کر کے آنا اس لے مسلمان جتھے بھی ہوے گا دوواں جہاناں وچ کامیاب ہو جائے دوواں جہاناں دی فلاح اونوں مل جائے گی کیونکہ علم سمجھ اس لے آندا ہے جس لئے خدا دا نور بندے نو سمجھا خدا دا نور بندے نو سمجھاوے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری اے کشتا ہے سلطانی و ملائی و پیری اے جی کون تے سارے طبقے ایک دوجہ تو جدا ہو کے تے ختم ہو گئے نے عوام تے آپے بیڑا غرق ہو گیا عوام دا بیڑا تے آپے غرق ہونا ہے. نبی پاک نے فرمایا علماء علماء اور حکام دو طبقیاں دے سورن نال قوم سور جاندی ہے, انہاں دے اجڑن نال قوم اجڑ جاندی ہے. دعا کرو خداوند قدوس اساں مسلماناں دے اے تمام رابطے پھر تو استوار فرما دے, پھر تو اے رابطے ساڈے اندر پیدا فرما دے, تا اساں مسلماناں دی ترقی ہوے گی, تا اساں مسلماناں دی عظمت و شان ہوے گی, تا اساں مسلمان دوواں جہاناں وچ کامیاب ہوواں گے, فلاح دارین ساڈے قدم چومے گی. ہاں جی کدوں جدوں اے رابطے ساڈے بحال ہو گئے. گل میری سمجھی ہے کہ نہیں؟ میں اس واسطے سوال کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. فرمایا قرآن میرا نصیحت ہے انہاں بندیاں لئی, قرآن نصیحت ہے انہاں بندیاں لئی جڑے بندے دل والے نے یا گل نو حاضر دماغ ہو کے سن دے نے. حاضر دل والے کیڑے؟ میاں صاحب ورگے دل والے ہوندے نے جنہاں دا دل حال وے ہر وقت رب نال ہی بسدا ہے. آستاں نال یا کنگ شریف, آستاں نال یا کنگ شریف, نارا تکبیر اللہ اکبر. سمجھ آئے کہ نہیں؟ فرمایا اے تقسیم رب نے کی تھی. فرمایا قرآن نصیحت, میں نصیحت دیا گلہ کی تھی نا, ہن دسنا پیا بھی انہاں تو فائدہ کنوں ہوتا ہے. انہاں تو فائدہ اس بندے نوں ہوئے گا یا تے دل وچ رب وسدا ہوئے, یا فرمایا پوری توجہ نال تے حاضر دماغی نال گل سنے, اس بندے نوں فائدہ ہوئے گا قرآن تو. جیڑا بندہ جتی چکن آوے یا جناب آئے کسے دی جیب کٹن آستے, یا آئے ایویں گپ شپ تے رونق میلہ ویکھن آستے بیٹھا ہوئے مجمع وچ, دل ہوئے یادگار پاکستان, ایہو جا بندہ رب دے قرآن تو کی نصیحت آتی. رب فرماندا ہے حاضر دماغی ہوئے, القسم و ہوا شہید, دلوں من کے بیٹھا ہوئے, رب دا قرآن سچا ہے, دین اسلام سچا ہے. تے پھر فرمایا القسم آ, توجہ تیان پورا حاضر حاضری ہوئے حضوری نال بیٹھا ہوئے, تے فرمایا اس بندے نو میرے قرآن تو فائدہ ضرور ہوگا. وہ بندہ فیض لے کے جاندا ہے, اس بندے دا دل ضرور رنگ لا چھڑدا ہے. میں ایک مثال دینا بزرگاں نے دتی ہے, کسان جدوں بیج سٹدا ہے نا زمین تے, تے کچھ دانے بیج دے راہ دے اتے جا پیندے نے, وہ اتوں پرندے آندے نے دانے چک کے لے جاندے. انہیں ہن کی اگنا ہے؟ انہیں تے جا کے پرندیاں دے وچوں جناب انہیں وٹھ بن کے نکل جانا ہے, اس تو کوئی شے وی نہیں اگ سکدی. دوسرے دانے ہوندے نے بھی پائے نے, اتوں سی تھوڑی جی مٹی تے تھلے پیا سی پتھر, دانا اگیا جدوں جڑ ہوندی پتھر تک پہنچی وہ سکھ کے تے ختم ہو گیا, کیونکہ ہیٹھاں پتھر آ تے پتھر چت جنہاں دے باہو اتھے زائے وسنا میہاں ہو می اتھے کی کرے, چت جا پتھر آ. تیسرا دانا اگیا, زمین تھلے صحیح سی نرم لیکن نال اوندے کوئی کنڈے پے سن, پرومبلی نکلی کنڈے وجے, کنڈیاں نے چیر پھاڑ کے ختم کر دیتا, او بھی پودا نہ تیار ہویا, تیار ہون تو پہلے ہی ختم ہو گیا. ایک ہور قسم دے بی ہوندے نے, تھلے نرم زمین ہوندی ہے, نال جناب جڑی بوٹیاں گند خرابہ بھی کوئی نہیں ہوندا, او پھر نکل دے نے. وہ پھر فصل تیار ہوتی ہے تے پیداوار بندیاں نو ملدی ہے. واز کرنے والا تقریر کرنے والا یہ ہوتا ہی کسان تے دل تواڈے ساڈے ہوندے نے زمین تے بیج ہوتا ہے جڑیاں نورانی گلاں ہوندیاں نے. ہن کئی تے بیلی ہوئے نا وہ جہ جہاں پہلے میں دسیا جنہ دا دل حاضر ہی کو نہیں نہ دماغ حاضر بیٹھے آئے نے سن رہے نے یا تو وہ لکھن آئے بیٹھے نے میں چشتی بولنا کی پیا ہوں اس سنیا تو سہی مگر اندے بننے تو کان نے چڑیاں نے چک کے لے گئے وہ محروم دا محروم گیا. دوسرا وہ ہوتا ہی جنہیں سنیا پر شیطان ہو رہی اندے دل دے اتے انج قبضہ کیتا ہے کہ سنتے لیا ہے گل نو دل چ بیٹھن لگی ہے پر شیطان نے آن کے لت کھڑکائی تے جاندی رہی. تیسرا ہو یا جن سن لئی عمل واسطے سنی انہیں بے عمل کرانگا لیکن میرے ورگا پھر اندے تے نفس دیاں خواہشاں دنیا دیاں لذتاں غالب نے انہیں سن لیا پھر انہوں عمل کرن دے واسطے انہیں سنیا سی پر نکلیا دے پھر شو تماشے فلماں ڈانس بیلی یار چھڈ وڈا موڑ دی ایڈا رہن دے موڑ دی ایں گلاں نہیں سنی دی انہیں ہا یار گل تیری ٹھیک ہے. ایک وارا تے پھر دل چ آیا یار چھڈ پرے کی بے وقوفی گل تے بڑی چنگی سی پھر یار ایک ہور چکر گیا اندا کھانا خراب ہویا انہیں آخیا سونے دی انگوٹھی پا آ جا میلے تے چلیے کوئی نام مراد آ تو دنیا حالے بڑا وقت ویلا پیا ہے انہیں اس پاس لایا نفس دی خواہش پھر غالب ہوئی او کنڈے وجے پرومبلی نو تے پرومبلی بچاری ضائع ہو گئی. تیس چوتھا بندہ ہوندا جے تیسرا ہو چوتھا جیڑا بندہ جدا دل مومن ہوندا ہے پورا حاضر ہو کے دل دی حاضری نال بیٹھدا ہے تے گل ہوندی ہے نورانی نورانی دا اس واسطے بیان نہ بھی کئی دھتورے دے بیج سٹن والے ویلے دی ہوندے کی خیال ہے او پیڑیاں چیزاں دا بی بول والا جڑا مولوی اے اوندے سنن نالوں نہ ہی سنیا جائے چنگا ہے. اوندی گل سننی چاہیے جیدی گل سنن دے نال بندے دی دل وچوں دنیا تو نفرت ہووے آخرت دا پیار ہووے اللہ رسول دی حب ہووے نبی دی شرع دے نال پیار پیدا ہو. دوجا دے اپنا بھی پٹھا بھائی کھلا دوجے دا بھی بھائی دا تو بیلیا دل حاضر کر کے پھر سن پھر انہوں دل وچ بٹھا تے عمل واسطے پھر انہوں بچا خواہش نفس تو یہو جا بندہ ہوندا ہی صوفی تے یہو جا بندہ فیض پا جاندا ہے تے اپنی عاقبت سوار جاندا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتاں کر کے اللہ دے پیاریاں دیاں بارگاہاں وچ آن والے بندے جڑے نے نا وہ اپنے من دی دنیا کیوں آباد کر جاندے نے وہ اپنی دنیا کیوں سوار جاندے نے اپنی آخرت کیوں سوار جاندے نے اس واسطے سوار جاندے نے کہ جیڑا انہاں کول آ گیا ہے دل دی حاضری دے نال اور عمل واسطے انہاں کول لے گیا وے وہ بندہ اپنی کھیتی دل والی آباد کر جاندا ہے. پیداوار وہ دی جدوں پھر پیدا جی اپنے جناب پھل کٹ دیئے او دی پیداوار تیار ہوں دیئے خدا دی قسم کر کے آنا ایسا بندہ پھر دوواں جہاناں وچ فلاح تے کامیابی حاصل کر جاندا ہے. اس واسطے سنن دے واسطے سلیقہ ہونا چاہیدا ہے کہ گل نوں سننا کیویں اور اے وی یاد رکھنا ہے سنن والی دولت جیڑی ہے اللہ دی دین ہے یہ بھی رب دی دین ہے مت کوئی بندہ ہے سمجھے پیا اس واسطے اللہ کو لی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے یا مولا سانو حق سننے دی توفیق عطا فرما حق سنا گے تے حق تے چلاں گے نا حق تے چلاں گے بعد وچ پہلا سنن والے بنیے اج کل تے سنتے بھی نہیں بولن نہیں دیں دے میں نا بولن نہیں دیں دے جڑے نہیں بولن نہیں دیں گے چپ ہو مولوی چپ کر تو سامنے تہاڈا سر کھا لیا تہاڈا ایک چنگے پڑھے نے نال جناب چنگا پڑھا یعنی چنگے پڑھے دا مطلب ہے بھی اوتے منصب تے بہن والا چنگا جناب مطلب ہے جی واہ واہ جنوں آکھیا جاندا ہے اونے آکھیا اوے ہاں مولوی مسجد دے نال تے آکھے ہوے نا رقبہ مکان اوے ہوندی تے 10,000 قیمت کٹ جاندی 10,000 روپیہ قیمت کٹ جاندی اس مکان دی جڑا مسجد دے نال ہوے تے جڑا فلم تے سینما دے نال ہوے او دی 10,000 ودھ جاندی کنجر محلے دے نال ہوے او دی 10,000 کی 20,000 ودھ جائے کی خیال ہے بلنگ دے ٹپدے باجیاں دی زیارت ہوندی رہے گی اکھاں دا حج ہوندا رہے گا تے جے اس ماحول وچ بیٹھ کے جس وچ حق بیان کرن دی اجازت بندیاں نہ ہوے خدا دے بندے حق تے کی چلے دعا کرو اینا صوفیاء دا فیض اللہ پھر تو عام فرمائے پھر تو اور انشاءاللہ العزیز و وقت بعید نہیں اینا صوفیاء دے سب کے اللہ نے پاکستان عطا فرمایا ہے برکتان دے نال اللہ نے انو آبادی عطا فرمایا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ذرا جین دیا بول سبحان اللہ تے صدکے جاواں کافر جت دئی اپنے ہتھیار دے نال مومن جت دئی عشق رب غفار دے نال اے رب نے عجیب ونڈ پائی ہوئی ائی رب مسلماناں نوں کدی کافراں دے برابر نہ نفری وچ بنن دتا وے نا قدی ہتھیار اچ بنا بڑ ہون دتا وے توجہ نہیں فرمائی تاریخ پٹ تاریخ کھول ایک جنگ تے موقع تے جنگ حنین سی حضرت جی جنگ دے موقع تے صحابہ سن چوکھے تے کافر سن تھوڑے تے صحابہ دے دل چ خیال آیا آج کڈ وٹ دیاں گے آج ویکھو اسی کنے ہیں تے رب نو آیا جلال ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کوئی یہیں پہ نسدائی کوئی یہیں پہ پجدائی کوئی یہیں پہ جاندائی چاند بندے گنتی دے نبی پاک نال رہ گئے اور رب دا حبیب خچر مبارک تے سوار مطمئن جنگ دے میدان اچ انج پہ پھر دائے جنہیں غلامہ دے ویڑے اچ پھری دائے توجہ نہیں فرمائی بیت پھر رہنے حضور سارے نس گئے اللہ جلال چاہیا نا مر نبی پاک نے سدیا ہلم الیہ ادھر پھر سرکار ال دوڑ کے آئے دل چوں او وسوسہ شیطانی نکلیا کثرت والا تے بہتے ہون والا تے رب سونے جنگ فتح کرا دتی تے رب جلال چایا قرآن اتاریا اچھا توانو ویلا یاد نہیں جدو تساں تھوڑے سو تے کافر چوکھے سن بدر اچ تے اج توانو تواڈی کثرت نے دھوکھے وچ پا دتا کافراں نو رب بنایا ہے 5 عرب مسلمان بنائے نے 1.25 عرب زیادہ کون نے بولو تو رب کیوں انہاں نوں زیادہ رکھیا اسا جنہ مرضی اصلا اکٹھا کریے نا بندے انہیں کتھے اکٹھے کران گے توجہ نہیں فرمائی بندے کیویں بناو گے انہیں بلکہ ہن تے تہاڈی تے ہوئی کھڑی منصوبہ بندی تہاڈے تے بنن دیندے ہی نہیں اندا مطلب ہے تہاڈے انہاں نال پورے ہو سکدے ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں نہ ہو سکتے تو آٹے تو پھر کیویں آکھ دے پہ جو ساٹے کلائے ٹمبم میں ہوئے ہوئے ہیں ہسیں ہوئے ہوئے یہاں چوڑ دے پتروں پتہ ہی کوئی نہیں مرو جدو مومن کسرت اصلے کسے شاید دے بھروسہ کرے تو سمے جے کافر دے ہتھوں کتے دی موت مرے گا ذلیل ہو کے جائے گا تو جدو رب دا بھروسہ کرے رب اے دے امداد واسطے مڑ غیب دے فرشتے روحانی نور دیاں براتاں ادھروں نبی پہ آؤں ولی پہ آؤں صحابہ پہ آؤں علی پہ آؤں تو وہ مڑ شیر ہی انج دینے وہ تے ہک ہک سارے کافروں بجا چھڈے تا ساڈا کلندر لاہوری فرماندا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ